Мірошка некалькі разоў прыходзіў у святліцу маленькай князёўны. Напачатку ён вельмі палохаўся, стаяў як укопаны, крок баяўся ступіць па гладкай бліскучай падлозе. Софія весела смяялася. «Чаго ты баішся? Бяжы за мною!» Пад прыглядам карміцелькі Тадоры дзеці пачыналі бегаць, гуляць у хованкі або разглядваць старыя жоўтыя пергамены і нават спрабаваць чытаць іх. Потым Софію вялі абедаць, а Мірошка ішоў да Кляматы аднарока, разам з якім жыў у каморцы. Клямята ў гліняным гаршку варыў гарох з мясам. Яны бралі драўляныя лыжкі і пачынаўся абед. «Еш, Мірошка», – падахвочваў Клямята, – «трэба табе сіл набірацца, расці. Калі я памру, полацкі летапіс дапісваць будзеш». У тіхія летнія ночы, калі неба на ўсю сваю агромністую шыр было засеяна залатымі зярнятамі зор, Клямята з Мірошкам узбіраліся на званіцу Кукійноскай царквы. Заціхаў горад, змаўкалі галасы людзей, зрэдку перагукваліся на забаролах воі, і паступова глыбокі сон, як цёплы мяккі воск, залепліваў людзям вочы. Толькі адно неба заставалася бессонным, жывым. «Глядзі, Мірошка», – пераходзячы на шэпт, гаварыў Клямята, – «глядзі, колькі зорак гарыць над намі, ведаць бы, што там наверсе дзеецца, памру, а не даведаюся, шкада». Страх мяне бярэ, здаецца часам, што нечае вока глядзіць з нябёсаў проста ў душу і не схавацца ад яго ні за якой сцяною. Ён замаўкаў, потым шаптаў далей, хто запаліў гэты вечны агонь. У пергамене Эфеса Гераклита цёмнага напісана: «Гэты космас, адзін і той жа для ўсяго існага, не стварыў ніхто ні з багоў, ні з людзей, але ён заўсёды быў, ёсць і будзе вечна жывым агнём, які то узгараецца, то затухае». Клямята хрысціўся, і Мірошка бачыў ягоны спакутаваны твар і дзівіўся. Такі непадобны быў начны перапісчык пергаменаў на таго вясёлага, усмешлівага, упэўненага, які раніцой вучыў дзяцей у школе. «Страшна мне ад думак такіх», – прызнаваўся Клямята Мірошку. «Ні ў Божай царкве, ні на святой званіцы думкі такія грахоўныя, д'ябальскія павінны прыходзіць, а ў пекле, у вогненай смале. Гераклит цёмны, напэўна, ўжо даўно ў пекле, усплываў над Кукійносам, над ракой і туманнымі лясамі лёгкі месяц. Нябесны човен, ён спачатку быў ярка-чырвоны, потым жаўцеў і ўрэшце рэшт рабіўся сарабрыста-белым, як снег». «Чаму месяц такі белы?» – пытаўся Мірошка ў Клямяты і, не дачакаўшыся адказу, сам тлумачыў перапісчыку пергамену. «Туды дзікія гусі ў вырай адлятаюць, ад іхняе пер'я месяц белы, так мне бацька казаў». «Не веру Геракліту цёмнаму», – страсна маліўся, шаптаў Клямята, – «у тройцы веру, у Бога Айца, у Бога Сына і Святога Духа, веру табе, чуеш, Божа!» Ён знясілены з мокрым ад поту лбом глядзеў у начны змрок, вочы блішчалі, пад вачамі трапяталі суровыя цені. Адказу чакаў ён, таемнага знаку, нейкага слова, але маўчала неба, маўчала ноч. Мірошку падабалася гуляць з маленькай князёўнай. Жоўты пясок, з якога будуеш непрыступную крэпасць, матылёк, які ўяўляецца вогненаротым страшным драконам, робіць роўнымі ўсіх дзяцей, дзе б яны не нарадзіліся, у багатым цераме або укрытай галлём і саломай зямлянцы. Софія, адчуваў ён, таксама было цікава гуляць з ім. Яна не ведала шмат чаго, што ведаў ён. Яна была пакаёвай кветкай, якая баіцца холаду і ветру, спёкі і дажджу. Мірошка вучыў князёўна разумець мову прыроды, якую добра вывучыў у гарэлай весі, амаль кожны дзень ходзячы з Якавым у пушчу. Калі земляныя чарвякі выпаўзаюць наверх, на непагоду, у які бог кладзецца спінаю жывёла, з таго боку вецер будзе. Конь кладзецца на зямлю летам перад мокрым надвор'ем, зімою перад снегам. Ён не задумаўся, трэба гэта ведаць князёўне або не. Яму падабалася вучыць, сам таго не падазраючы, ён хацеў быць падобным на клімяту, на свайго настаўніка. Дабранега уважліва сачыла за гульнямі дзяцей. Аб кожным іхнім кроку даносілі ёй чалядніцы. Княгіня з радасцю заўважыла, што пачарыца робіцца весялейшую і ласкавейшаю. Вячка бываў у кукейносе наездамі, абпаліў бровы каля паходных вогнішчаў. Скура на твары пасмуглела, стала цвёрдую, як бубен. Даведаўшыся, што дачка пасябравала з хлопчыкам смердам, князь загадаў прывесці Мірошку да сябе ў святліцу. «Ты хто?» – спытаўся ён. Мірошка ад разгубленасці як язык прыглынуў. Да гэтага часу Вячку даводзілася яму бачыць толькі зводдаль. Вячка сядзеў, не зняўшы з плячэй паходнае чырвонае карзно. Скураныя боты былі запыленыя, стаптаныя. «Ты вучыся ў перапісчыка пергамену клімяты». Устаў, падышоў да Мірошкі Вячка. Мірошка нясмела ківнуў галавой і адказаў: «Вучуся». «Які ж ты, брат, палачанін, калі слова сказаць баішся?» – усміхнуўся Вячка. «А я не палачанін», – глянуў на князя Мірошка. «Я згарэлы весі». «Адкуль? Згарэлы весі?» «Пачакай, пачакай, гэта над Свіслачу, у вочыне князя Рагвалода Свіслацкага. Дык гэта цябе мой дружыннік ад ваўку выратаваў». Мяне з палёгкай радасцю выдыхнуў Мірошка. «Во, не на што!» – засмяяўся Вячка. «А ў мяне той зямляк ёсць, сам таксама згарэлы весі. А ўсім, кажа, каб называлі яго Якавам палачанінам. У лоўчы папрасіўся». Якаў у кукейносе аж прысеў ад здзіўлення і шчасця Мірошка. «Яго ж забілі друцкі воі. Жывы твой Якаў палачанін, такіх, як ён, вёрткіх і хутканогіх, непроста забіць. Бяжы на стайню да старшага канюшага Амяляна. Там яны з Якавым на заўтрашнія ловы коней рыхтуюць». Адвіціўшы князю паклон, Мірошка стрым галоў кінуўся з церма на стайню. Спяваць яму хацелася, куляцца цераз галаву. Якаў знайшоўся, Якаў побач з ім у кукейносе. Па дарозе Мірошка ледзь не збіў з ног сядзельнічага Міхала і атрымаў ад яго добрую аплявуху. Якаў з канюшаным Амелянам заліваў трэшчыну на конскім капыце воскам. Конь быў падвязаны, падцягнуты вяроўкаю да высокага слупа з перакладзінаю, і пярэдні ногі ў яго не краналіся зямлі. У вялікіх конскіх вачах трымцеў страх. «Якаў!» – крыкнуў Мірошка. Якаў азірнуўся і ў адзін скок апынуўся побач з ім. Абняў за плечы, моцна прытулюў да сябе. «Братка мой!» – аж задыхаўся ад хвалявання Якаў. «Вось мы і сустрэліся. А я думаю, што адзін застаўся, што ўсіх нас пабілі ці ў палон пагналі. А дзе твае маці?» «Мамку ваўкі загрызлі», – сумна адказаў Мірошка. Слёзы пакаціліся па загарэлых шчоках. «Ну, не плач, не плач», – пачаў супакойваць яго Якаў, хоць і сам гатоў быў заплакаць. «Будзем разам жыць. Не кінем адзін аднаго, праўда?» «Правда», – стрый кіўнуў галавою Мірошка. Яму ўсё ніяк не верылася ў тое, што ён адшукаў Якава, што стаіць побач з ім. Узмужнеў, падрос Якаў за гэты час. Плечы шырока разгарнуліся, рукі і ногі наліліся няўтрымнай сілай. Над верхняй губою цвёрда праклюнуўся чорны пушок. «Амелян, адпусці мяне», – папрасіўся Якаў у канюшыга. «З браценнікам хачу пагаварыць». Браценніка сустрэў. Велізны доўгавалосы Амелян ласкавым сінім вокам зірнуў на Мірошку, хітра падміргнуў яму, сказаў Якаву: «Ідзі, я ўжо тут адзін спраўлюся, але помню, што заўтра едзем на ловы». «Помню», – Амелян радасна усміхнуўся, бліснуў белымі зубамі Якаў. Яны падышлі да гарадскога вала, селі каля яго, прыхіліўшыся да цвёрдай, як камень, гліны. Трэшчынкі беглі па гліне. Сонца добра напякло яе. «Дасталося нам з табою», – грызучы травінку, – сказаў Якаў. «Ты на якой рабоце у кукейносе? Кухаркам дровы падносіш?» Не, Яков, я заўнота у перапісчыка пергамену, клімяты аднарука. Памагаю яму. Чытанню і ліку ён мяне вучыць. Чытанню? Здзівіўся Яков. Трэба ж? Пашанцавала табе, Мірошка. А ну пачытай, што ў мяне на спіне напісана.